kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Denio ya Bivuze kwa ushirikiano wa Arbel Nduwayo kwenye mfundi wa mitambo. Na tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Gazeti la Iwachu limeandika kwamba kongamano lisilo la kawaida la chama CNL lilofanyika Jumapili hii Machi 10 huko Ngozi bila kibali cha Agathon Rwasa, lakini kwa uungwaji kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani limteua Nestori Girukwishaka kushika nafasi ya mwenyekiti na mwakilishi wa kisheria wa chama hicho. Kongamano hili lifanyika chini ya uangalizi mkali. Kulingana na vyanzo kutoka mahali pa tukio, polisi, mawakala wa idara ya ujasusi wakiungwa mkono na vijana wachache walikuwa wamepekua chumba ambapo ibada hii ya juu ilikuwa ikifanyika, laendelea gazeti la Iwachu. Baadhi ya wafuasi wa Agathon Rwasa wakiwemo manaibu hawakuruhusiwa kuingia ndani ya chumba hicho. Mkuu wa mkoa wa Ngozi pamoja na kamishna wa polisi wa mkoa walisimamia kila kitu, na mahakama hizi na mamlaka hizi kumradhi ndizo ziliwaelezea wafuasi hawa kuwa wafuasi wa Rwasa kwamba kongamano ulikuwa halali. Washirika wa Agathon Rwasa wamekosoa vikali kitendo hicho wakisema kilikiuka sheria. Na daima nchini Burundi, Oscar Mbonihanguye, mzee mwenye umri wa miaka 60, alipigwa na kuteswa, kufungwa mikono na miguu kabla ya kutupwa ndani ya mto Mubarazi katika tarafa Mbuye mkoani Muramvya, laandika gazeti la Net Press. Kitendo hicho kisichoweza kurekebishwa kilifanywa mnamo Februari 18 na watu ambao wanakisiwa kuwa vijana wa chama tawala, linabainisha gazeti hili, na kuthibitishwa na uongozi wa eneo hilo ambao unaashiria pia kuwa vijana 6 wa chama hicho walikamatwa na kuhamishiwa katika gereza la Muramvya. Kulingana na gazeti hili, uongozi wa eneo hilo uliwahamisha polisi na wananchi kutafuta maiti ya mzee huyo bila mafanikio. Kwa upande wake, familia ya marehemu inaomba mwili wa Mbonihanguye urudishwe kwao ili azikwe kwa heshima. Na tukitoka nchini Burundi, tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo gazeti la Depeche.cd linaandika kwamba mwitikio wa Afrika kwa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ushindi mkubwa wa kidiplomasia kwa mamlaka ya Kongo. Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika lilitoa taarifa yake ya mkutano wa 1203 unaohusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutumwa kwa ujumbe wa SADC nchini humo. Kulingana na taarifa hii rasmi kwa vyombo vya habari, baraza hilo linadai kusitishwa kwa uhasama pamoja na kuundwa kwa korido za kibinadamu ili kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa wakazi. Pia linatoa wito wa kuachiliwa na misaada kuachiwa na kupokonywa silaha kwa dharura M23, FDLR na makundi mengine yenye silaha yanayofanyia kazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Linasisitiza umuhimu wa mchakato wa Nairobi na Rwanda ambao unalenga suluhu la kidiplomasia kwa mzozo huo. Na kwa mjibu wa gazeti la The New Times la huko Rwanda, chuo kikuu cha Rwanda kiliendesha mfululizo wa vipindi vya mafunzo vinavyolenga teknolojia zinazoibukia. Mpango huo unaoungwa mkono na mradi wa msingi wa ufadhili wa mtandao wa uhandisi na teknolojia wa chuo kikuu cha Rwanda wa Afrika, Afritech, ulitoa kozi 7 maalum zinazolenga wanafunzi, wahadhiri na wataalamu wa tasnia. Mastercard Foundation pia kupitia chuo kikuu cha Carnegie Mellon Africa ilisaidia vyuo vikuu 6 barani Afrika kuanzisha Afritech, ushirikiano wa Afrika kwa ushirikiano wa Afrika Kusini wa vyuo vikuu unaolenga kuendeleza mabadiliko ya kidijitali kupitia kujenga uwezo, kukuza utafiti na kutoa kozi ambazo wanafunzi wahitimu wa umma kwa ujumla hawawezi kupata wakiwa shuleni. Jumla ya wanafunzi 385 walimaliza kozi na walikuwa na tukio la kusherehekea katika hafla iliyofanyika Ijumaa Machi 8. Na kutoka huko Rwanda naelekea moja kwa moja nchini Uganda, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, maelfu ya watoto wanaacha shule katika wilaya ya Oyam kila mwaka kutokana na njaa inayoletwa na ukosefu wa chakula cha mchana katika vituo vya kusomea. Mfano halisi ni Kevin Akero mwenye umri wa miaka 13, ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi ya 5, ambaye aliacha shule mwaka 2023. Ndugu zake watatu wanaoishi katika kijiji cha Uyagaba, kaunti ndogo ya Areka katika wilaya ya Oyam, pia hawaendi shule. Shule, mwanzo wa kunukuu, tupo nyumbani kwa sababu maisha ni magumu sana shuleni. Kuna msongamano madarasani na hakuna nafasi ya kutosha ya sisi kujifunza. Ukiwa shuleni, hakuna chakula na unapaswa kuvumilia njaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni kila siku. Mwisho wa kunukuu, Akero anaeleza. Na kutoka chini Rwanda tuelekee moja kwa moja katika chini Uganda kumradhi, tuelekee moja kwa moja katika nchi jirani ya Kenya, ambapo kulingana na gazeti la The Nation, Umoja wa Mataifa na Marekani zimeibua wasiwasi kuhusu kuchelewa kutumwa kwa maafisa wa polisi wa Kenya nchini Haiti, hata kama nchi hiyo ya Caribbean inakabiliwa na hasia zaidi za magenge. Kwa upande mmoja, wameelezea hamu ya Kenya na nchi nyingine zenye nia kama hiyo kupeleka haraka askari wa polisi nchini Haiti. Hata hivyo, pia hawataki kuonekana kunyakua taratibu za kisheria za Kenya, ikiwa ni pamoja na kesi mahakamani ambayo inaweza kuamua ikiwa Nairobi itapeleka maafisa wa polisi nchini Haiti. Siku ya Jumapili, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilizungumza kuhusu dhamira isiyo yumba yumba ya Kenya ya kupeleka maafisa wa polisi nchini Haiti, lakini ilijiepusha na masuala ya kisheria mjini Nairobi. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio, mimi ni Romarde niyo yabivuze. Kutoka Kenya tuelekee katika pembe ya Afrika, ambapo mipango inaendelea kuweka mfumo mwafaka wa mahakama nchini Sudani Kusini. James Ogola, mwenyekiti wa kamati ya marekebisho ya mahakama GRC, amefichua, laandika gazeti la Sudan Tribune. Mwanzo wa kunukuu, tunataka nchini Sudani Kusini katika siku za usoni mahakama ambayo ni bora, yenye ufanisi, yenye uwezo, ambayo inatoa fursa ya kupata haki kwa watumiaji wake wa mahakama. Mwisho wa kunukuu, alisema Ogora. Aliongeza mwanzo wa kunukuu, tunataka mahakama ambayo inatoa kazi yake bila woga kutoka kwa mtu yeyote au upendeleo kwa mtu yeyote, ambayo ina zana zinazofaa kwa kazi yake, mahakama ambayo itakuwa sawa na changamoto za baada ya vita vya Sudani Kusini. Mwisho wa kunukuu. GCR ina jukumu la kutathmini, ama GRC ina jukumu la kutathmini utendakazi wa mfumo wa mahakama kulingana na makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Na kulingana na gazeti la Somali Guardian, mkuu wa jeshi la Ethiopia Bilanujula amesema kwamba wanajeshi wake wanadhibiti zaidi ya 60% ya ardhi ya Somalia, huku kukiwa na mvutano na mamlaka ya Somalia kuhusu mpango wa kuingia baharini wa Addis Ababa na eneo lililojitenga la Somaliland. Mkuu wa jeshi la Ethiopia alidai kuwa serikali ya Somalia yenye makao yake mjini Mogadishu itasambaratika iwapo Ethiopia itaondoa majeshi yake kutoka taifa jirani la pembe ya Afrika. Hili linakuja wiki kadhaa baada ya balozi wa Ethiopia nchini Somalia kushutumu uongozi wa Somalia kwa ufisadi, uzembe na kushindwa kurejesha amani, akiongeza kuwa mji mkuu wa Mogadishu bado ni eneo la kutotembelewa licha ya kuwepo makumi ya maelfu ya wanajeshi wa Kiafrika na vikosi vingine vya kimataifa. Baadaye aliomba radhi juu ya maoni hayo akisema maneno yake hayakueleweka. Na tuhitimishe huko nchini Tanzania ambapo madereva wa usafiri wa umma maarufu daladala wamegoma mkoani Mwanza, huku taarifa za awali zikieleza sababu ni kushinikiza kuondolewa kwa muingiliano wao daladala na pikipiki za miguu mitatu maarufu bajaji katika vituo vya kupakia abiria, limeangazia gazeti la Habari Leo. Mgomo huo umeonekana kuathiri zaidi wanafunzi, ambapo uchunguzi wa haraka umeonyesha ni kutokana na wengi kutomudu gharama za usafiri wa bajaji ambao umepanda kutoka shilingi 700 hadi 1000. Pikipiki za miguu miwili bodaboda kadhalika nazo zimepandisha nauli, hivyo kuzidisha ugumu wa usafiri. Licha ya magari binafsi kutoa msaada wa usafiri kwa wanafunzi, bado wengi wamesalia vituoni kutokana na wingi wao. Mgomo huo umetoa fursa kwa bajaji na bodaboda kutawala barabara takribani zote za jiji la Mwanza. Na hadi hapa sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kutoka studio ulikuwa na mimi Romarde Niyo Yabivute. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Habari za magazeti.